Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oekraïne is blij met de Leopard-tanks die Duitsland en mogelijk ook andere Europese landen gaan leveren. De onderminister van Buitenlandse Zaken spreekt van een historisch besluit dat op het slagveld een gamechanger zal zijn. Volgens Duitse media zal Duitsland vandaag groen licht geven voor de leveringen. Dat gebeurt nadat er de afgelopen dagen is overlegd met de Amerikanen die mogelijk ook tanks gaan leveren. De Russische ambassadeur in de VS zegt dat dat een grove provocatie zou zijn. Bij Japan is een vrachtschip gezonken. Aan boord waren 22 opvarenden. 12 van hen zijn gered door andere schepen. Naar 10 bemanningsleden wordt nog gezocht. Het vrachtschip kwam op de Oost-Chinese Zee in nood en begon te kapseizen, waardoor is onduidelijk. Er stond wel veel wind. De bemanning kwam uit China en Myanmar. De autoriteit persoonsgegevens blijft kritisch over de nieuwe anti-witwaswet van het kabinet, ondanks de aanpassingen daarin. De wet moet het voor banken makkelijker maken om witwassen te herkennen, onder meer door informatie onderling uit te wisselen. Na kritiek van de privacywaakhond maakt het kabinet onder meer een uitzondering voor particuliere transacties tot 100 euro. Maar de autoriteit persoonsgegevens is niet overtuigd en spreekt van een vorm van massasurveillance met het gevaar van discriminatie. Dit gaat richting volledige centrale controle op het betalingsverkeer en dat is onwenselijk, aldus de toezichthouder. Sparta heeft de kans laten liggen om Ajax te passeren in de Eredivisie en op te rukken naar de vijfde plek. In eigen huis speelden de Rotterdammers 0-0 gelijk tegen RKC en daardoor blijft Sparta op de zesde plek staan. Eerder op de avond ging PSV onderuit bij Emmen. Het werd daar 1-0 voor de thuisploeg. Het weer, veel bewolking, minima rond het vriespunt. Bij opklaringen kan het licht vriezen. Lokaal kan het ook mistig zijn. Overdag blijft het veelal bewolkt, met hooguit hier en daar wat zon. Het wordt 1 tot 4 graden. Vanavond valt er regen of winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede ochtend. Je leven lang bij één werkgever werken, dat is al lang niet meer de norm in Nederland. Maar ook steeds vaker werken mensen als ZZP'er, zelfstandig zonder personeel. Van loodgieters tot verpleegkundigen tot consultants. Maar wat doet dat met ons, met onze economie? En krijgt iedereen het geld dan wel wat hij verdient? Daar gaat Vroeg Vanmorgen over. Goedemorgen, luister naar Vroeg van 25 januari. In veel sectoren wordt steeds meer op ZZP-basis gewerkt, zo heet dat dan. De werknemer heeft meer geld, maar minder rechten. En de werkgever moet meer betalen en heeft minder vast personeelsbestand. Wat betekent dit voor de manier waarop we de economie inrichten? Wat doet dat met bedrijven en ook met de loyaliteit naar werkgevers? En welke rol speelt de politiek allemaal in dit verhaal? Daar ga ik het deze ochtend over hebben in Vroeg met Marieke de Ruiter, verslaggever sociale economie bij De Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het sociale economie geworden? Of was het altijd al sociale economie? Ja, ja, nou, het was eigenlijk altijd al sociale economie met een focus op de arbeidsmarkt. Nou, en daarom kunnen we graag van jouw expertise gebruik maken. De derde keer dat je hier zit? De ja, vierde. Ik vrees het wel, ja. Ja, nou, heel fijn dat je weer zo vroeg naar de studio in Hilversum wilde komen. Volgens Villa Media, maar eens even bij onszelf eerst beginnen, bij de journalistiek, heeft het aantal ZZP'ers in de journalistiek een nieuw record bereikt. Villa Media is een vakblad. Op 1 januari dit jaar stonden er ruim 7000 freelance journalisten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 7000, dat zijn er veel. Ik weet eigenlijk niet hoeveel journalisten überhaupt bestaan in Nederland. Maar ben je er één van die freelance journalisten? Nee, gelukkig niet meer. Niet meer? Nee. Er is een kantelpunt ergens geweest. Ja, nou ja, het kantelpunt was een contract. Maar ik denk, zoals veel journalisten, ben ik ook wel begonnen als ZZP'er. Mm-hmm. Maar net als veel ZZP'ers bleek ik ook een verschrikkelijk slecht ondernemer. Dus ik ben heel erg blij dat ik uiteindelijk een contract heb gekregen. En je doet met een verschrikkelijk slecht ondernemer op het feit dat je dan slecht voor jezelf zorgt uiteindelijk? Met meer ZZP'ers aan in beroepen waar schijnzelfstandigheid plaatsvindt. Dus waar veel gebruik wordt gemaakt van ZZP'ers. Mm-hmm. Die eigenlijk misschien niet echt ondernemers zijn, maar het werk dat ze doen op ZZP-basis doen, omdat ze anders dat werk niet kunnen krijgen. Dat is in de journalistiek absoluut zo, maar ook aan de zogeheten onderkant van de arbeidsmarkt, waar het straks ongetwijfeld nog over gaan hebben. Ja, dat zijn niet echt ondernemers. Dus ja, ik was heel slecht in het aanleggen van buffers. Ja. Ik was absoluut niet aan het sparen voor mijn pensioen. En ik behandelde eigenlijk het tarief dat ik kreeg als een netto loon. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk... En natuurlijk nog heel veel van af moest om ook de rest van je leven te kunnen blijven leven. Exact. Afgelopen zomer bereikte de journalistenvakbond NVJ en DPG Media een akkoord ook over nieuwe vergoedingen voor freelance journalisten. DPG ook is verantwoordelijk voor de krant waar jij werkte. Of jij waar je nu nog steeds werkt, maar nu dus in loondienst. Hoe is dat nu met je freelance collega's, journalisten, zijn die blijer? Zie je ze blijer? Ja, die lachen toch wel echt nadrukkelijk meer bij het koffieautomaat. Nee, ja, het klopt. We hebben dus een werkcode afgesproken. Ja, zo heet dat mooi dan. Ja, dus daar wordt een minimumtarief in gehanteerd voor ZZP'ers. En wat ik toch ook wel moet zeggen is dat er inspanningen zijn verricht om het aantal ZZP'ers waarvan echt duidelijk is van dit zijn eigenlijk mensen die in dienst horen om dat wat terug te brengen. Dus daar worden wel wat slagen gemaakt. Ja, dat zijn die schijnzelfstandigen. Ja. Nou, dat zometeen daar meer over. De overheid die lijkt de groei van freelancers te willen inperken. Want de zelfstandige aftrek, belastingvoordeel wat daaromheen hangt, die gaat weer omlaag. Maakt dat dan het freelancen minder aantrekkelijk automatisch? Dat is wel de bedoeling. Op dit moment kun je nog €5.000 fiscaal aftrekken. Dat moet uiteindelijk in 2027 zijn teruggebracht naar ongeveer €900 uit mijn hoofd. En dat moet er toch voor zorgen dat alle zaken die we nu van de belasting aftrekken, denk aan laptops, maar ook bestelbussen, et cetera, dat toch iets minder makkelijk gaat. En dat het daardoor toch een iets gelijker speel veld wordt ten opzichte van mensen in loondienst. We gaan erover praten. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over aan journalist van de Volkskrant, Marieke de Ruiter. Stel ze dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Nog maar eens een cijfer om er even bij te halen, Marieke. Want het aantal bedrijven in Nederland blijft maar groeien. De Kamer van Koophandel telde eind vorig jaar ruim 2,3 miljoen, bijna 6% meer dan een jaar eerder. Aantal bedrijven dat ingeschreven staat daar. Toename komt vooral door de zelfstandigen zonder personeel, de ZZP'ers. Is jou bekend hoeveel ZZP'ers erbij zijn gekomen het afgelopen jaar? Het zijn afgelopen twee jaar is een toename van 14% geweest. Het zijn er nu 1,2 miljoen. En het opvallende is dat de groei met name zit in het aantal zelfstandigen niet dat goederen verkoopt. Dus ik noem maar wat de zelfstandige kruidenier. Mm-hmm. Maar echt mensen die uitsluitend hun arbeid aanbieden. Ja. En dat is nu 1,2 miljoen. Dus dat is nog nooit zo hoog geweest. Nee, dit is nu 1 op de 8 werkenden is een zelfstandige. Heb je daar een verklaring voor? Dat het aantal zelfstandigen groeit al jaren ontzettend hard door. Je ziet het met name in sectoren als de zorg bijvoorbeeld, mm-hmm. Maar ook de IT en de bouw. En ik denk dat zeker tijdens de coronacrisis, maar ook daarvoor al is bijvoorbeeld in de zorg de werkdruk natuurlijk enorm toegenomen. En ik denk dat een van de belangrijkste redenen voor mensen om ZZP'er te worden, mm-hmm. is omdat ze meer autonomie hebben en meer flexibiliteit. Dus op het moment dat jij in de zorg werkt, als je in loondienst bent, dan moet je regelmatig overwerken, nachtdiensten draaien, in het weekend werken. En ja, op het moment dat jij zelfstandige bent, mag je zelf bepalen wanneer je werkt. Dus dat is voor veel mensen toch echt wel een heel aantrekkelijk perspectief geworden. Zegt het dan ook meteen iets over de groepen die steeds meer ZZP'er zijn geworden? Zijn dat dan ook jongeren vooral? Want die willen graag veel autonomie hebben. Ja, je ziet wel echt een groei bij alle leeftijdsgroepen. Maar het klopt inderdaad dat er twee echt uitspringen. Dat zijn, om maar gechargeerd te zeggen, de Gen Z'ers, dus de jongeren tot 24 jaar. Mm-hmm. Daar zie je een verdriedubbeling sinds 2013. Jonge millennials worden ook vaker ZZP'ers. En opvallend is ook dat juist het aantal gepensioneerden dat ZZP'er wordt ook hard aan het toenemen is. Oké, dus eigenlijk aan de onderkanten en de bovenkant. Ja. Dus niet in het midden, daar gebeurt minder. Maar juist aan het begin en aan het einde van iemands werkleven, daar wordt vooral gezzp'd. Even naar het begin, want dat is, vind ik interessant, want je zou kunnen stellen, ja, als je net die arbeidsmarkt opkomt, heb je nog niet zoveel ervaring. Hoe kan je dan wel ZZP'er zijn? Want hoe gaan bedrijven dan wel jouw opdracht of jouw opdrachten geven en jouw je werk geven? Ja, wat ik zeg. Nou, dat is een interessante vraag. Ik sprak inderdaad een meisje, ze was of een vrouw, moet ik een jonge vrouw moet ik zeggen, van 22, die digital nomad werd in Bali. Wat is dat? Ja, dus dat is dat je helemaal op afstand werkt. Dus dan zit je daar op een Indonesisch strand met je laptopje. En dan krijg je opdrachten vanuit Nederland. Oké, vanuit een Nederlandse werkgever krijg je dan een opdracht en die kan je via internet doen. Ja. En omdat het op internet is, kan je overal in de wereld gaan zitten. Exact, ja. En ik vroeg me af, hoe kan het dat zij zonder dat ze ooit voor een werkgever had gewerkt aan iets klanten, heeft bereikt eigenlijk, waardoor de werkgever denkt, ik geef jou die opdracht. Ja, en ik vind het ook helemaal prima dat je dat op duizenden kilometers afstand doet. Ja, en dat is toch echt wel het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben niet heel erg veel te kiezen. Dus ze zullen hier sneller mee akkoord gaan. Plus dat er natuurlijk voor werkgevers ook een voordeel zit in het werken met ZZP'ers. En dat is dat je ze niet hoeft door te betalen bij ziekte. Dat je ze niet hoeft te ontslaan op het moment dat je geen opdrachten hebt. Nou, dan huur je ze gewoon niet meer. Ja. Dus eigenlijk hebben zowel de werkende, de ZZP'er, als de werkgever het idee, win-win situatie. Of dat ook echt een win-win situatie is, daar zullen we straks ook over doorpraten. Even naar die bovenkant dan, in die gepensioneerden. Wat doen die dan veelal als ZZP-werk? Ik weet van mijn eigen vader, die is met pensioen gegaan en die loopt dan nu soms te surveilleren op de Wageningen Universiteit bijvoorbeeld, als ZZP'er. Is dat een beetje waar ik dan aan moet denken? Nou, ik denk het inderdaad wel. Ik denk dat er een hele groep gepensioneerden is die wel de pensioenleeftijd bereiken, maar nog niet uitgewerkt zijn. Die graag nog bezig willen zijn, onder de mensen willen zijn, maar wel op hun eigen voorwaarden. Dus niet meer elke dag buffelen voor een baas, maar meer inderdaad, heb ik zin om tijdens de tentamenweek wat bij te springen, dan doe ik dat. Dus ik denk dat dat inderdaad een belangrijk motivatie is voor ouderen om ZZP'er te worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die weinig pensioen hebben opgebouwd, bijvoorbeeld een pensioengat hebben en daarom eigenlijk te weinig om van rond te komen of van rond te komen op de manier waarop ze dat graag zouden willen. Mm-hmm. En daarom zich noodgedwongen min of meer ook nog op dat ZZP-schap storten. Ja. Je zegt er iets interessants. Je zegt eigenlijk, werken wanneer ik er zin in heb. Hè? Wanneer ik denk van, deze week heb ik minder te doen. Ik meld me aan. Er zijn dan allemaal platformen voor. Bijvoorbeeld ook als het gaat om dat surveilleren op scholen. Maar die heb je ook in de horeca bijvoorbeeld. Zeker. Dat zie je steeds meer terugkomen. En dat noemen we dan met elkaar on-demand werken eigenlijk. Hè? Ja, kan je dat uitleggen? Ja, hier zijn allemaal hele hippe termen voor. Spotify van de arbeidsmarkt. Het is je hebt platforms waarin opdrachten en opdrachtnemers met elkaar worden samengebracht. Ja. Dus op het moment dat ik vandaag wakker word en denk, ik heb eigenlijk wel zin om een dagje in een brasserie te bedienen. Dan ook. Zou zomaar kunnen, hè? Je wordt een dag wakker en je denkt, ik wil in een brasserie werken vandaag. Ja, ik moet er nu nog niet aan denken, maar wie weet, als ik straks nog wat heb bijgeslapen. Dan open ik gewoon zo'n app. Hè? Dat gaat bijvoorbeeld om Temper. En dan vul ik in, ik wil dat doen in Amsterdam, ik wil werk in de bediening doen. En dan zie ik alle opties die er op dat moment zijn, alle diensten die er op dat moment te vervullen zijn, met daarbij een uurtarief. En dat is gewoon een kwestie van jezelf aanmelden. Ja. En op het moment dat de opdrachtgever denkt, iets wat we eigenlijk kennen al heel lang, bijvoorbeeld in de bouw, als je iets in je huis gerepareerd wil hebben, dan heb je allemaal platformen waar je zelfstandige klussers op terugvindt. En dan zeg je, deze deur moet gemaakt worden, mogen er een aantal offerten insturen en dan kies je wie het goedkoopst is eigenlijk. Ja. En die lijn is nu ook doorgetrokken als het bijvoorbeeld gaat om de horeca. Ja. Wat is daar zo aantrekkelijk aan? Het aantrekkelijke is dat op het moment dat het vandaag toch 30 graden zou worden, het zou heel fijn zijn, dan kan ik bedenken dat ik helemaal geen zin heb om te werken, maar dat ik zin heb om naar het strand te gaan en dat ik dus vandaag niet werk. En dan zeg je gewoon, ik kom toch niet meer, terwijl ik gisteren zei dat ik kwam. Ja, volgens mij, als je je eenmaal hebt ingeroosterd, dat hoop dan ik is toch er wel, voor de werkgever. Ja, dan is er wel een zekere verplichting om te komen, maar ik kan natuurlijk gewoon ook ervoor kiezen om me niet gisteren al te hebben ingeschreven, maar om vandaag gewoon eens te gaan kijken waar ik zin in heb. En op het moment dat het regent, regent en ik denk, al mijn vrienden die moeten ook werken, ja, dan schrijf ik me wel in voor een dienst. Dus je kan eigenlijk gewoon heel erg zelf bepalen wanneer je zin en behoefte, maar misschien maar ook wanneer het nodig is om te werken. En dit is dan een voordeel wat er vooral aan de werknemerkant zit. Welke voordeel heeft de werkgever daaraan? Voor de werkgever, nou ja, eigenlijk op het moment nu er een krappe arbeidsmarkt is, is dat iets beperkter. Nu is het voordeel vooral inderdaad dat op het moment dat hij mensen niet nodig heeft, dat hij ze ook niet in hoeft te huren. Dat ze niet met ontslagbescherming zitten, niet met WW, niet met doorbetaling bij ziekte. Dat is het voordeel voor de werkgever. Maar als je terugkijkt, dat kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen eigenlijk, maar toen de arbeidsmarkt, toen er nog niet zulke hoge personeelstekorten was, was dat ZZP-schap voor werkgevers echt ontzettend een manier ook om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dus op het moment dat jij iemand in loondienst hebt, dan heb je dus al die risico's die ik net noemde. Ja, als diegene ziek is, dan moet je diegene ook doorbetalen. Exact, ja. En op het moment dat je veel mensen hebt om uit te kiezen, dan zeg je gewoon, ik betaal jou dit tarief. En als jij dat niet wil doen, dan heb ik nog wel 100 anderen om voor te kiezen. Ja, dus in een tijd van veel werk is het interessant voor de werkgever eigenlijk. Want die kunnen dan de goedkoopste kracht eigenlijk uitkiezen. Dat zijn allemaal mensen bieden zich bijvoorbeeld aan op zo'n platform als het gaat om horeca. Ik heb in een horecazaak gewerkt in Amsterdam, lange tijd, in loondienst. En daar kwamen op een gegeven moment ook mensen via platformen soms te werken. Op een zaterdagmiddag, als het echt heel druk was op de Prinsengracht, dan kwam er zo iemand. Dat deed wel iets met in het bedrijf. Oh ja, wat dan? In de zin van dat, ja, daar kwam iemand die er nog nooit had gewerkt. Dus die moest ingewerkt worden. Dat gaf eigenlijk meer werk op dat moment. Op een piekmoment. En diegene ging ook niet wat harder lopen. Want die had nog nooit bij dit bedrijf gewerkt. Bij dit leuke restaurant. En die dacht van ja, ik kom hier gewoon voor dit uurtarief. En we hebben dit afgesproken dat ik moest doen. Dat gaf een gekke verhouding op de werkvloer eigenlijk. Ja, en dat zie je op heel veel plekken terug. Helemaal op het moment dat zo'n ZZP'er ook nog eens meer verdient dan jij. Dan is het helemaal, heb je helemaal het nakijken. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de zorg, waar ZZP'ers zich niet hoeven aan te melden voor nachtdiensten. Niet in het weekend hoeven te werken. En dat leidt ertoe dat de werkdruk voor de mensen die wel in loondienst zijn toeneemt. Want ja, als er minder mensen zijn om die diensten mee te verdelen, betekent het gewoon dat jij vaker zo'n dienst moet doen. Ja, dat is natuurlijk heel rottig. Helemaal als die ZZP'er ook nog eens fors meer verdient dan jij. In het onderwijs zie je dat ook. Hè? ZZP'ers die hoeven niet de ouderavonden te draaien of iets dergelijks. Dus die kunnen zich eigenlijk alleen richten op, nou ja, ik zeg dat dus haakjes, de leuke aspecten van het werk. Ja, ja, je kan echt kiezen voor de leuke diensten, voor die fijne momenten, echt puur overdag werken. Dus als je in de avond vrij bent en eigenlijk als je dus in loondienst bent bij een werkgever, dan moet je soms ook die rottige diensten midden in de nacht draaien. Heb je daar wel eens onderzoek al naar gedaan wat dat dan voor verhoudingen op de werkvloer geeft? Ik niet specifiek zelf onderzoek naar gedaan. Maar dit zijn wel absolute verhalen die je overal terughoort. Ik heb ook inderdaad gesproken met iemand die via Temper werkte. Dat is dan die horeca-platform. Ja, dat is een horeca-platform. En die werkte daarvoor in loondienst bij een hotel. En hij zei, ja, ik zat altijd te kijken naar die jongens die stel lapswansen waren eigenlijk. En die kwamen bij ons werk inderdaad één dagje. Op het moment dat ze daadwerkelijk van waarde waren, konden we ze alweer uitzwaaien, want dan zat hun werkdag erop. Maar voor hem was dat toch een heel lonkend perspectief. Want hij zegde zijn baan op en ging zelf ook aan de slag als in hetzelfde hotel elders, op een andere plek. Steeds een andere plek eigenlijk. Dus je ziet gewoon wel dat het enerzijds leidt tot scheve blikken, maar toch ook wel weer mensen kan inspireren om zich ook aan te melden. Ja, dus die platformen zijn ooit in het leven geroepen eigenlijk om een beetje personeelstekort op te lossen. Zorgen dat je op het juiste moment misschien iemand even nog in je zaak hebt zitten. Maar op dit moment vergroot het eigenlijk ook de problemen. Ja, ik denk dat het idee van flexwerk is dat het om ziekte en pieken op te vangen. Dus inderdaad wat jij zei, hè, als er onverwacht een grote brunch is in een restaurant, dat ze denken, nou, we vliegen iemand in. Dat is een beetje het idee geweest. Of als er iemand ziek is of met zwangerschapsverlof gaat. Dat is eigenlijk het hele idee van de flexibele arbeidsmarkt. Dat je een flexibele schil hebt om dat soort uitschieten. Graag aanbod en dat beweegt de hele tijd. Ja. En nu zie je inderdaad dat, dat de personeels... Het gevoel van personeelstekorten groter wordt op het moment dat er heel veel mensen ZZP'er worden. Omdat dat ook betekent dat er dus inderdaad heel veel mensen op dezelfde momenten wel willen werken, maar ook op dezelfde momenten zeker niet willen werken. Even een kleine duik in de geschiedenis dan samen, want op zich is die ZZP-trend niet nieuw in Nederland. Begin jaren 90 was er bijvoorbeeld een explosie van het aantal zelfstandigen in de bouw. Arbeidsmigranten hadden hier een groot aandeel in. Mensen vanuit buiten Europa of andere Europese landen die kwamen hier in Nederland in de bouw werken. Geldt dat nu nog steeds? Zijn er veel arbeidsmigranten ZZP'er? Ja, overigens, in de jaren 90 kwam de explosie inderdaad in de bouw. Daarvoor was het iets voor vrijgevestigden. Dus voor de huisartsen, de notarissen. Echt mensen die een onderneming hadden. En het werd in de jaren 90 vooral gebruikt omdat de bouw-cao ontzettend duur was. En zowel werkgever als... Het was gewoon heel goed eigenlijk voor de mensen CAO. Die in de bouw werkten. Ja. En eigenlijk de bouwvakker die bedacht zich van... Nou, op het moment dat het tarief dat nu wordt betaald als uurloon... als ik dat gewoon incasseer als ZZP'er, dan hou ik daar een stuk meer aan over. En de werkgever zag daar ook wel brood in. Want die dacht, nou, ik betaal hetzelfde, maar dan heb ik inderdaad niet die WW en ziektewet en dat soort zaken. Dus dat is in de jaren 90 opgekomen. En inderdaad in 2004, toen de EU is uitgebreid, is dat ook voor Oost-Europese arbeidsmigranten een aantrekkelijk perspectief geworden om toe te treden tot de arbeidsmarkt. En die zijn er dus nog steeds. Die werken niet alleen maar mee in de bouw, maar we zien ze ook veel flitsbezorgen bijvoorbeeld. Ja, op de fietsjes door Amsterdam, door de grote steden. Daar zijn natuurlijk ook veel vraagtekens omheen. Hoe moet ik het nou even uitleggen? Wat heb je nou als werknemer dan nog te zeggen over jezelf? Hè? Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld voor een Deliveroo, dat bestaat er niet meer, maar voor een Uber Eats of een thuisbezorgd werkt. Ja. Daar zijn ook steeds grotere stemmen over. Hè? Die luidere stemmen die zeggen van nou, dat moeten we veranderen met elkaar. Ja. Daar heb je ook wel eens over geschreven. Zie je die verandering? Is die nu ook wel gaande? Nou, je ziet zeker dat er is 3 jaar geleden een onderzoekscommissie onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borslap met een rapport gekomen. Dat toen echt wel werd gezien als een ontzettende wake-up call. Het aantal ZZP'ers was onwijs aan het groeien geweest. En hij trok aan de bel over wat dat betekent voor enerzijds de productiviteit van Nederland, maar ook voor de bescherming van heel veel werk. Er zijn steeds meer werkenden die dus geen pensioen opbouwen, geen premies afdragen voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. En deze mensen zijn eigenlijk vogelvrij op het moment dat het misgaat. En inderdaad, de ZZP'ers bijvoorbeeld, die werken voor maaltijdbezorgdiensten, maar ook voor bijvoorbeeld de pakketbezorging. Dat zijn beroepen waar je niet hele specialistische vaardigheden voor hoeft te hebben. Wat door heel veel mensen kan worden gedaan. En je ziet dan dat zij geen onderhandelingsmacht hebben. En zeker als er wordt... Voor jou 10 anderen. Exact, ja. En helemaal als er dan wordt gewerkt met een platform. Ja, dan ben jij niet degene die zegt, ik wil dit tarief ervoor hebben. Het is het platform dat zegt, je gaat nu... Alle menselijkheid is eigenlijk brengen. Weg. Ja. En ook de tarieven worden bepaald door het platform. En ook wie de opdracht doet, wanneer en hoe, wordt door zo'n platform bepaald. En nou ja, dat is dus iets waar zowel in Den Haag nu stemmen over opgaan, om dat flink in te dammen. Maar ook waar de vakbond zich bijvoorbeeld al heel lang voor inzet, om dat bij de rechter aan te vechten. Ja. Daar zo meteen meer over. Je slaat een mooi bruggetje naar de politiek. Daar zullen we zo meteen over verder praten. Eerst wil ik namelijk even de kans geven aan de luisteraar om de vraag te stellen deze vroege ochtend aan Marieke de Ruiter, Volkskrant-journalist, economieverslaggever daar. We hebben het over de ZZP-isering van de arbeidsmarkt, zo noemen we dat dan. Vragen stel je in de Radio 1-app. Vroege vragen. Nou, en daar komt bijvoorbeeld deze vraag binnen van Dominicus. Die zegt, ik ben blij geen ZZP'er meer te zijn. 2 jaar en dan met pensioen. Dan heb ik 46 jaar bij een baas gewerkt. En nog steeds met veel plezier in mijn werk. Ja, dat gaat dan over vooral ook het lang werken bij een werkgever. Dat geeft een bepaalde loyaliteit natuurlijk. Mm-hmm. En die bestaat niet echt bij ZZP'ers. Nee, ja, wat je geeft, dat krijg je terug, denk ik altijd. Dus werkgevers hebben de ZZP'ers, maar ook andere flexwerkers natuurlijk heel erg lang behandeld als klapstoelmedewerkers. Hè? Prettig als ik ze nodig heb, maar als ik ze niet nodig heb, dan wil ik ook snel van ze af. Ja, datzelfde geldt nu ook voor de ZZP'ers. Leuk, zo'n baas, op het moment dat ik het wil en ik het nodig heb. Maar zo niet, dan ben ik ook weer weg. Ja, de macht is opeens bij de werknemer gekomen in plaats van bij de werkgever. Een vraag van Karen, die vraagt zich af: werk moet geen luxeprobleem worden. Ik hoef geen collega die te pas of te onpas komt werken. En als ik baas zou zijn, al helemaal niet. Het is eigenlijk een walgelijke ontwikkeling zo. Maak je geen goede werketels mee en geen vrienden. Nou, ik vind dat ik snap wat ze zegt, maar ik denk dat je het de ZZP'er zelf niet echt kwalijk kan nemen. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij een zorgmedewerker bent, je hebt het idee dat je salaris al jarenlang achterblijft en dat je er wel ontzettend hard voor moet werken. Dat jij op een gegeven moment ook denkt, nou, bekijk het allemaal maar. Ik ga mm-hmm. het doen nu op mijn voorwaarden, want ik heb jarenlang gewerkt op de voorwaarden van de werkgever. Het is, denk ik, aan beleidsmakers. Die hebben toch niet kunnen voorkomen dat dit gebeurde. Sterker nog, dit is met veel regelgeving. Ja, juist deze kant op geduwd. Exact, ja. Ja, en dan bedoelen wij eigenlijk op, werkgevers willen het liefst iedereen wel een contract geven. Maar die hebben die ruimte veel minder. Ik zie je bedenkelijk kijken bij deze opmerking. Nee, kijk, de flexibilisering van de arbeidsmarkt is... we hebben enerzijds hele goede vaste contracten. Of goed in de zin van werknemers zijn in Nederland heel erg goed beschermd op het moment dat ze ziek worden of werkloos worden. En voor werkgevers is dat niet heel erg aantrekkelijk. Dus zij hebben in dat flexwerk echt een manier gezien om daar onderuit te komen. En dat is ontzettend doorgegroeid, ongebreideld doorgegaan. Mm-hmm. Maar dat is ook echt op initiatief geweest van werkgevers. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de thuiszorg. Daar zijn mensen die in loondienst waren, werden echt gedwongen om zichzelf te verzelfstandigen en ZZP'er te worden. Terwijl, ja, dat waren gewoon, als je kijkt naar het werk wat zij deden en de voorwaarden waaronder zij dat deden, waren dat gewoon mensen in loondienst. Natja, die vraagt zich af, zijn ZZP'ers en freelancers hetzelfde? Nou, goed antwoord, kort antwoord ook, is hetzelfde. Goeie vraag ook natuurlijk, ja. Want die termen worden door elkaar heen gebruikt in zo'n uitzending. Diana Kort zegt in de Radio 1, ik heb een vaste baan en daarnaast ook een onderneming van onder andere de KOR. Hoe groot is het percentage dat dit ook doet? En wat doet het voor het beeld over ZZP'ers? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou niet... Wat is de KOR, weet je wat dat is? Nee. Nee, oké. Okay. Ik ook niet namelijk. Er staat er niet bij vermeld. KOR. Ja, met hoofdletters. KOR. Maar Nee. Maar goed, zij zegt eigenlijk, ik heb een vaste baan en zelf ook nog een onderneming. Ja, en daar bestaan er inderdaad meer van. Ik zou de exacte cijfers zo niet kunnen zeggen. Maar wat je ziet in de stroom, mensen die nu ZZP'er worden, dan zie je heel erg goed, dat zijn met name of mensen die eerder een baan hadden in loondienst of mensen die niet werkten. Dus deze zie je er niet heel erg prominent in naar voren. Maar absoluut, die zijn er zeker, die naast hun werk, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad een bardienstje draaien of een eigen webshop hebben. Mm. Of noem het maar op. Ja. Goed meegedacht wordt er ook door Miguel in de Radio 1. Die zegt, gaat die ZZP'isering bijvoorbeeld in de zorg niet in de toekomst zorgen voor een probleem met pensioenen op de lange termijn? Ja, absoluut. Kan je dat uitleggen? Hoe kan dat een probleem worden? Nou, mensen die ZZP'er zijn, die zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw. En het is bekend dat heel veel ZZP'ers geen pensioen opbouwen. Dus op het moment dat zij, ik weet niet wat de pensioengerechtigde leeftijd dan gaat doen, nu ligt die rond de 67, maar mm-hmm. dat zij hun pensioenleeftijd bereiken en dan krijg je wel een AOV. Dus mm-hmm. Je oude dagvoorziening van de overheid. Maar dan heb je niet dat aanvullende pensioen opgebouwd. En ja, voor heel veel mensen is zo'n AOW niet toereikend om te voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften. En dat was voor jou een reden om te stoppen met je ZZP-schap. Je dacht, ja, mij lukt het niet om te sparen voor mijn pensioen ondertussen. En dat zullen natuurlijk veel meer mensen met jou zijn die wel op dit moment nog steeds ZZP'er zijn. Dus dat gaat een probleem opleveren op de lange termijn. Terug even nog naar de vraag hiervoor. De KOR is de kleine ondernemersregeling de Belastingdienst. Ja. Daar doelde Diana dus op. Okay. En Ricardo die vraagt nog in de Radio 1 heb. Ik ken iemand die als ZZP'er rijdt als chauffeur, maar daar geen papieren voor heeft gehaald. Wat zijn hier de risico's van? Geen papieren, geen vergunningen. Dat denk ik dan dat Ricardo op doelt. Ja. Ja. Ja, op zich zou daar op gecontroleerd moeten worden gehandhaafd. Maar dat is bekend, dat lukt niet heel erg goed. En je ziet inderdaad met name in de bezorgbranche. Ik ben een keer een nacht mee geweest met de arbeidsinspectie. Mm-hmm. Dat was bij een pakkettenpunt waar de vrachtwagens aandokten om de pakketten het land in te brengen. En dat was inderdaad bij elke vrachtwagen die werd gecontroleerd, was er wel iets aan de hand. Mm. En dat was inderdaad of het ontbreken van een vergunning, maar soms ook gewoon het ontbreken van een rijbewijs of überhaupt Nederlandse verblijfspapieren. Ja, precies. Maar dat zijn natuurlijk grotere problemen ook natuurlijk. Die slaan niet per se op de ZZP-markt, maar het laat wel... Nee, maar het is denk ik wel iets dat moeilijker op te controleren is op het moment dat je werkt met ZZP'ers. Bijvoorbeeld zo'n pakkettenbranche. Heel groot deel van de pakketten dat door de grote bedrijven wordt bezorgd, wordt niet bezorgd door een PostNL of DHL-bezorgers. Maar dat wordt uitbesteed aan zelfstandigen en die besteden de routes ook weer uit. En daarvan is dus inderdaad het risico dat je niet weet wie er aan het eind van zo'n keten zit. En dat je dus ook niet goed zicht hebt op, zijn dit soort vergunningen in orde en zijn die arbeidsvoorwaarden in orde. Nou, iedereen zal wel eens. Ik praat wel eens met mijn postbezorger of mijn pakketbezorger. En dan vertelt hij wel eens hoe druk het ook is. En eigenlijk dan zie je ook hoe onmenselijk het bijna is, dat bezorgen van pakketten. Hans die zegt nog in de Radio 1-app, zijn ZZP'ers niet juist goed voor de economie? Als je je eigen bedrijf hebt, probeer je alles zo efficiënt mogelijk te doen. In loondienst wellicht minder. Ja, ik denk dat het heel goed is om een onderscheid te maken in het soort ZZP'ers. Deze hele uitzending praat ik heel generaliserend over ZZP'ers. Maar dat is natuurlijk een hele heterogene groep. Het gaat om meer dan 1 miljoen mensen. En er is echt een enorm onderscheid inderdaad tussen de echte ondernemers die bijvoorbeeld hun eigen zaakje hebben. Mm-hmm. En die schijnzelfstandigen waar we het net over hadden, die eigenlijk verkapte werknemers zijn. Als je dat onderscheid maakt, dan is met name die schijnzelfstandigen. Dat is niet goed voor de economie. Omdat bekend is dat deze mensen investeren minder in hun opleiding en scholing bijvoorbeeld. Nou, we hadden het net al over loyaliteit. Werkgevers investeren ook minder in deze mensen. Dus dat gaat heel erg ten koste van de productiviteit. Ja. Goeie vragen worden er gesteld. Ja. Blijf die stellen, vooral ook in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws dan vandaag, want vandaag beginnen de nationale voorleesdagen. Op allerlei plekken lezen vandaag bekende en onbekende Nederlanders voor. Prinses Laurentien die trapt de dagen af door voor te lezen op een school in Hoogvliet. Maar voor wat meer avontuur kan je bijvoorbeeld naar Utrecht, naar Douwe Bob, die gaat daar voorlezen. Voorlezen is natuurlijk gewoon hartstikke belangrijk en leuk voor kinderen. Het stimuleert vooral ook de fantasie en misschien ontstaat er ook wat library magic. Dit is Head and Heart. Drawn to that sort of library magic, whispering through the dusty aisle. Watching all the thinkers read, trying to keep a grown man quiet. It's like pulling teeth on a winter's eve. Cracks and poles in unfamiliar roads. I'm on this one to find out. As you guess and brothers harass, can't stay up in the cloud of eyes. Listening to my every move, just trying to survive. self-imposed adventure that selfishness drives. I can barely keep my head above the blue, trying to keep it off me and you. But I can see the sunshine's rays gleaming through the clear water, telling me God, I've been for these chapters read. There will always be better days. There will always be better days. Making music is what we do. Trying to weave the patterns for me and you. Trying to make the grasses breathe and a grown man cry. Truth and life is where I glean. Tangled up in a funnel's wind. Trying to come out walking. Understand it's beyond me talking. Trying to come out walking. Understand it's beyond me talking. I can see the sunshine's rays gleaming through the clear water, telling me that I've been for this chapter's read. There will always be better days. There will always be better days. Many times, serious enough to get a rise. Get up in the next morning for another drive. That's a promise, the best advice we ever received is for you and me to stay together. It's easy to begin and hard to end. I'm just glad to go through it all with you as friends. I can see the sunshine's rays gleaming through the clear. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Vandaag dus die voorleesdagen. Douwe Bob, die in Utrecht voorleest. Ik bedacht me opeens toch, hoeveel kinderen zullen dan van hemzelf zijn? Met Stefan Kamduur. Hey, luister naar Vroeg van woensdag 25 januari. Wellicht ben je op weg naar je werk en de kans is steeds groter dat je dan ook je eigen baas bent. Want in hoeverre is onze economie en maatschappij daarop gebouwd en klaar voor? In ieder geval hebben we steeds meer zelfstandigen zonder personeel. Dat bespreek ik deze ochtend met Marieke de Ruiter, verslaggever sociale economie bij De Volkskrant. Vragen stel je in de Radio 1-app. Ja, de politiek, het is al een aantal keren naar voren gekomen. Daar ontstaan dit soort ideeën natuurlijk om die markt wat flexibeler te maken. Zowel in de zorg als in de horeca, noem maar op, zien we dus veel meer ZZP'ers. Dan zien we toch ook een probleem opdoemen. Want hoe moet het dan in de toekomst als mensen straks massaal met pensioen gaan? Ja, als ze natuurlijk hun pensioen bereiken. Want er zijn ook wel mensen die arbeidsongeschikt raken daarvoor. En uit cijfers van het CBS blijkt nog steeds dat 20% van de ZZP'ers niet langer dan 3 maanden zonder inkomen kan. Die hebben dus onvoldoende buffers opgebouwd. Mm-hmm. Dus ja, zeker, daar doemt een ontzettend groot probleem op. En is dat probleem ook bekend bij de politiek? Ja, dat is zeker bekend. Ik noemde net al eventjes dat rapport, hè, wat uitkwam van de commissie Borslap. Dat is inmiddels 3 jaar geleden. Dat heeft echt wel de ogen geopend in Den Haag. Natuurlijk werd al wel langer gezien dat het aantal flexibele werknemers hier ontzettend hard aan het groeien was. En ook het aantal ZZP'ers. Ook harder dan elders in Europa. En er is in 2016 al wel wat wetgeving ingevoerd waardoor de belasting zou moeten controleren op schijnzelfstandigheid. Mm-hmm. Het zal je niet verbazen, maar dat gebeurt niet. Want de Belastingdienst heeft daar niet genoeg mankracht voor. Maar eigenlijk werd het een beetje leidzaam toegezien hoe dus inderdaad die flexschil groter en groter en groter werd. Tot dus dat rapport kwam. Dat was ook voor werkgevers, maar ook voor bijvoorbeeld de meer liberale partijen, de VVD, eigenlijk een moment dat ze dachten, inderdaad, dit rapport heeft een punt. Het is doorgeslagen. Mm-hmm. En we moeten daar dat een halt toe roepen. En zoals dat dan gaat in Den Haag, dan gaan werkgevers en vakbonden zich over zo'n rapport buigen. Daar is uiteindelijk een heel baanbrekend sociaal akkoord uit voortgekomen. Dat flexwerk aan banden legt. Dat gaat ook om oproepcontracten bijvoorbeeld of uitzendwerk. Maar dus ook dat ZZP-schap. Mm-hmm. Onder meer een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers is daar onderdeel van. Maar ook als op het moment dat er een ZZP'er is, dat er getoetst kan worden of diegene ook daadwerkelijk een ondernemer is of een verkapte werknemer. En dat wordt nu uitgewerkt in wetsvoorstellen. Gisteren hadden we hier een uitzending over 75 jaar VVD. Dat werd gisteravond groot gevierd in het De La Mar Theater in Amsterdam. Koen van de Ven, Groene Amsterdammer journalist, sprak ik over de VVD. We hadden bij hem ook de vraag neergelegd in hoeverre de stijging van het aantal ZZP'ers een uitvloeisel is van het kabinetsverbeleid. VVD-beleid van de afgelopen jaren natuurlijk. Hij vond dat moeilijk te duiden. Heb jij daar een idee over? Kunnen we dat wel op konto van de VVD toeschrijven? Nooit helemaal. Maar je ziet wel dat ideologisch gezien is dat ZZP-dossier afgelopen decennium wel een ideologisch verschil geweest tussen met name de VVD en de PvdA. De VVD zag de ZZP'er inderdaad als die vrijgevochten ondernemer die zelf kon bepalen wat hij wanneer wilde doen. Iets wat je dus ook moet koesteren. Terwijl bijvoorbeeld de PvdA meer een partij was die inderdaad zag van dit is hier wordt een manier gebruikt om werkgeversrisico's op werkende af te wentelen. Waardoor er een steeds grotere groep ontstaat die geen sociale zekerheid heeft. Ja, en dat is natuurlijk best kwalijk dat we nu jaren later wel praten over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor die groepen, dat het niet verplicht is. Maar dat er natuurlijk een hele lange tijd mensen gewerkt hebben op die ZZP-basis die eigenlijk niks hadden om op terug te vallen. Zeker, ja. En dat zag je ook heel goed terug tijdens de coronacrisis. Dat rapport een moment waar je dat natuurlijk heel goed gaat zien als heel veel werk wegvalt. Ja, dat rapport dat kwam uit van dus die commissie Borslap, waarin werd gewaarschuwd van op het moment dat het misgaat, hebben we dus een hele grote groep mensen die niet beschermd is tegen een economische schok. Enkele maanden later kwam de pandemie. En kon hij zijn gelijk halen. Want 1 op de 3 ZZP'ers was op het hoogtepunt van de coronacrisis afhankelijk van overheidssteun. Ja. Omdat zij bijvoorbeeld in theaters werkten of in de horeca, waar het werk gewoon was gestopt. Ja, en het is interessant dat je die twee sectoren nog even aanhaalt. Want het is opvallend dat de opkomst van ZZP'ers vooral ook speelt in branches waar je meestal niet zo goed of minder goed betaald wordt, horeca, zorg bijvoorbeeld. En ook branches waar veel personeelstekort altijd is. En daar zie je juist een stijging van het aantal ZZP'ers. Ja, ik denk zeker de afgelopen 2 jaar zie je in sectoren dat het personeelstekorten heel erg aan het toenemen zijn. En dat dat in die sectoren ook leidt tot meer ZZP'ers. Overigens, de cultuursector bijvoorbeeld is ook echt een sector waar al heel erg lang heel erg veel wordt gewerkt met ZZP'ers. En dat is daar ook echt omdat er heel veel mensen bijvoorbeeld in een orkest willen spelen, maar er toch maar weinig betaalde orkesten zijn. Dus daar zie je heel erg dat die machtsverhouding ook nu nog altijd bij de werkgever ligt. Ja, en dan wordt er ook vaak gezegd dat er misschien in seizoenen wordt gewerkt of in producties, hè, een bepaalde productie gaat misschien 2 jaar door de theaters, reist 2 jaar door de theaters of een half jaar en dat half jaar heb je werk. Ja. Maar als je onder contract staat bij een theatergezelschap, dan moet je ook in die andere tijden werk hebben. En dat kunnen ze je soms niet bieden. Nee, precies. En je ziet dus inderdaad, die machtsverschuiving heeft nu bij inderdaad een beroep als de horeca wel plaatsgevonden, omdat daar wel een enorm tekort is gekomen aan arbeidskrachten. Bijvoorbeeld in de cultuursector is dat nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Nee. Het is doorgeslagen, concluderen we misschien met elkaar. Ook al een beetje die ZZP'sering van de arbeidsmarkt. Aan de andere kant leer ik ook van je dat er ook heel veel goede dingen aan ZZP zijn. Want je hebt natuurlijk je eigen tijd kan je indelen. Je kan in Bali op het strand zitten en alsnog voor een Nederlands bedrijf werken. Ja. We moeten naar een soort nieuw break-even point met elkaar. Zie ik dat goed? Ik denk dat we in ieder geval moeten nadenken over wat dit betekent voor onze welvaartsstaat. Nu, op dit moment, is het feit of je pensioen opbouwt of een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, is heel erg afhankelijk van jouw status op de arbeidsmarkt. Dus inderdaad, heb je een vast contract of ben je een ZZP'er? Mm-hmm. En dat leidt dus tot een ongelijk speelveld. Dus dat is iets waar we over na moeten denken en waar dus ook wel over na moet worden gedacht. Over hoe gaan we er nou voor zorgen dat, hè, als dit een ontwikkeling is die zich doorzet, dat er niet een groep vogelvrije ontstaat die als het goed gaat inderdaad goed kan boeren, maar als het slecht gaat door de bodem zakt. Ja. Dus die wildgroei moet misschien worden aangepakt. Hoe doen ze dat nu? Wat zijn de plannen? Er is in ieder geval plannen om het terugschroeven van de zelfstandige aftrek. Is dat een realistische oplossing? Nou, het gaat dus in ieder geval wel helpen om het minder fiscaal minder aantrekkelijk te maken om ZZP'er te zijn. Maar ik denk dat een heel belangrijk voorstel ook is bepalen wanneer er sprake is van ondernemerschap. En dat blijkt ook toch wel het lastigste te zijn. Hoe ga je zeggen, hoe ga je bepalen dat iemand die bijvoorbeeld ZZP in de huisarts is, wel een ondernemer is, maar de maaltijdbezorger niet? Zou dat dan van belang zijn of het een ondernemer is of niet? Voor de Belastingdienst, ja. Want die moet dan premies heffen. Daar zijn ze nu heel erg over aan het nadenken van waar gaan we de grens trekken. En waar nu bijvoorbeeld aan wordt gedacht is een minimumuurtarief. Dus op het moment dat iemand minder dan 30 of 35 euro per uur verdient, dan verdient hij eigenlijk te weinig om die sociale premies af te dragen en om die buffer op te bouwen. Dus eigenlijk zou zo iemand dan in loondienst moeten zijn. Ja. Maar ja, het gaat een enorme kluif worden om dat goed in wetgeving vast te leggen. Dus dat gaat ook nog wel eventjes duren. Ja, en meer begeleiding van ZZP'ers, zou dat helpen? In wat voor opzicht? Nou, in het opzicht van, oké, ZZP'ers, het is een mooi iets, maar het heeft ook zijn nadelen. En dat zijn de valkuilen, dat je je geld niet goed genoeg bewaart, niet genoeg buffers opbouwt. Zou de overheid daar meer nog voor moeten helpen? Dus meer informatiecampagnes. Ja. Nou, dat kan nooit kwaad, denk ik. Maar ik denk wel, als je bijvoorbeeld kijkt naar jongeren, ja, je kan wel over een pensioen beginnen. Maar heel veel jongeren die zijn daar totaal niet mee bezig. Dus ik denk dat dat een beetje aan dovemans oren gericht zal zijn. Maar natuurlijk, in hoeverre helpt het nieuwe pensioenstelsel nog? Nou, ik denk dat het onderdeel van het pensioenakkoord is inderdaad wel bijvoorbeeld zo, hè, toegankelijker maken van een pensioen voor ZZP'ers en ook de verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering. Maar dat is niet echt in de hoofden van mensen een reden om te denken, nou, dat klinkt als een goed nieuwe pensioenregeling, ik ga een loondienst. Zo meteen praat ik hier nog over verder. Want ik zie in de Radio 1 veel vragen binnenkomen. Het maakt veel los bij mensen. Maar dat kan hemel. Ondertussen natuurlijk ook wel als er zoveel ZZP'ers in Nederland zijn. Dan zullen een groot deel ook meeluisteren. En misschien wel onderweg zijn ook naar hun werk. Zit je te luisteren, heb je vragen aan Marieke de Ruiter, journalist bij de Volkskrant. Stel ze dan in de Radio 1-app. Ga ik ze zo meteen aan haar voorleggen. Eerst nog even muziek. Dat is deze ochtend. Van Rai. I saw the fear when you showed me. wakker worden. Het is 5:09. Muziek van Rye is dit. En Song for You. Deze ochtend is Marieke de Ruiter, Volkskrant-journalist, mijn gast. We hebben het over ZZP in de economie. Vroeg. Met Stefan Komduur. Je vragen mag je daar nog even over stellen in de Radio 1-app. Daar zegt Raya, wanneer en waardoor is deze enorme toename van ZZP'ers eigenlijk begonnen? Was dat niet omdat mensen niet aan het werk kwamen en niet zo lang aan de slag bleven eigenlijk? Vraagt zij zich af. Waar we het net over hadden, ZZP-schap is vooral begonnen als een manier om uit te komen onder een cao in de bouw in de jaren 90. En na het millennium is het door werkgevers ontdekt, ook omdat ze steeds meer merkten dat het duur werd om mensen in vaste diensten te hebben. En dat is toen voor hen eigenlijk een uitvlucht geworden, ook onder de cao vandaan, maar dan vanuit werkgeverszijde. En omdat er wetgeving is gekomen die juist ook was bedoeld om dat ZZP-schap wat meer te formaliseren, heeft het eigenlijk een opstapje gegeven naar het ZZP-schap, omdat het daardoor min of meer werd gelegitimeerd. Ja, zie je ook wel gebeuren dat mensen eerst op ZZP-basis binnen een bedrijf werken en uiteindelijk toch in loondienst komen? Dat gebeurt wel. Nee, daar ben ik zelf een voorbeeld van. En dat mag ook wel dan meteen. Je mag wel ook als werkgever dan iemand overnemen. Ja, dat anders dan bijvoorbeeld bij uitzendkrachten zit daar geen voorwaarde aan. Dan stopt gewoon de opdrachtovereenkomst en dan kom je in loondienst. Ja, want de uitzendkrachten, daar moet er een bepaalde termijn tussen zitten, hè, voordat je dan in dienst mag. Ja, je mag nooit zomaar een uitzendkracht overnemen. Want waarom niet? Dat is dan oneerlijk voor beide partijen. Ja, dat is omdat er dan op het moment dat je een uitzendkracht in dienst neemt, dan is voor het uitzendbureau is dat natuurlijk heel onvoordelig. Want dan zijn ze continu mensen aan het leveren die ze daarna ook weer kwijtraken. Ja, en je bent ook een soort verkapte sollicitatie aan het doen eigenlijk. Je moet eerst even laten zien of je goed bent. Een soort proeftijd, Peter die vraagt zich af of die heeft meer een opmerking. Die zegt, ik ben al 15 jaar ZZP'er en het bevalt me nog steeds. In plaats van mijn 67 kan ik al nu op mijn 65ste met pensioen. Wat heerlijk. Zo kan het dus ook, zegt Peter. Goede informatie, Peter. Dank je wel. Gert die heeft een vraag over de bezorging van de krant. Want DPG, daar begonnen we de hele uitzending mee. Dat is het moederbedrijf van de krant, ook waar jij voor werkt. Ja. Die heeft met de journalisten een regeling afgesproken uiteindelijk. Die kregen meer betaald, de freelance journalisten. Hij heeft een vraag over de bezorgers van de krant. Want die werken ook allemaal op ZZP-basis, zegt hij. Die moeten elke nacht in en uit voor ongeveer 10 euro per uur, waar ze ongeveer 6 euro per uur netto aan overhouden. Daar gaat iets mis, lijkt het. Ja, ik weet het. Ik ben een keer meegelopen met onze eigen krantenbezorger en kan beamen dat het een ontzettend zwaar beroep is. Waar inderdaad een ontzettend onfraaie vergoeding tegenover staat. Ze hebben wel geprobeerd om met bonussen meer bezorgers aan te trekken. Dus volgens mij kunnen ze nu 1000 euro verdienen als ze een half jaar aanblijven. Maar klopt inderdaad, het is een weinig benijdenswaardig beroep. Ja, en waardoor komt dat? Komt dat omdat het maar om zo weinig uur op een dag gaat dat je werkt? Ja, er wordt dan eigenlijk gezegd, we kunnen niet een heel arbeidscontract bieden. Want meestal zo'n krantenwijk, afhankelijk van hoe groot de wijk is, is 2-3 uur in de ochtend. Precies. En dan elke ochtend. Ja, daar kan je niet een heel erg groot arbeidscontract omheen bouwen. En er wordt ook gezegd, het heeft ook voordelen. Want op het moment dat je gepensioneerd bent, kan je het nog doen. Op het moment dat je studeert, kan je het nog doen. Dus het is ook in die zin makkelijker te combineren misschien met ander werk of met een pensioen. Ja. Ik vind dat interessant. Aan het einde van het jaar kom je altijd weer even achter wie je krant heeft bezorgd. Want daar komen ze vaak langs de deur. En dan zie je ook ieder jaar. Nou, soms zijn het een aantal jaren dezelfde. Maar soms is het ook iemand die al, waarvan ik denk, hey, je hebt al lang de pensioensgerechtigde leeftijd, maar je bezorgt nog wel steeds de krant. Ja, zeker voor pensionados is dit vaak een bijverdienste. Ja. Een vraag ook nog die er binnenkomt van Ferdinand. Die zegt, ik heb 18 jaar als ZZP'er voor de omroep gewerkt. Eerst de tv, daarna de radio. Op zich een goede tijd. Het werk wat ik deed, dat wilde ik graag doen, schrijft hij. Toch vond ik een ding heel vervelend. Programma's maken vraagt om samenwerking en gelijkwaardigheid. En die was er niet als ZZP'er. Vooral op het moment dat ik bijvoorbeeld meer competenties had dan mijn eindredacteur en dus concurrerend van die positie was, werd ik aan de kant gezet. Is het niet tijd om het ZZP-schap zoveel mogelijk uit te bannen, vraagt hij zich af. Nou ja, ik denk dat dit inderdaad situaties zijn die je graag wil voorkomen. En dat het ZZP-schap een halt toegeroepen moet worden, dat is denk ik wel echt ingedaald. En we hadden het net al eventjes over de wetgeving die in de maak is. Ook in Den Haag ligt daar echt de ambitie om daar paal en perk aan te stellen en veel scherper te gaan kijken naar... Nou, wie is nou echt een ondernemer en wie is er eigenlijk een schijnzelfstandige en zou in loondienst moeten? Ja, dit zijn natuurlijk wel voorbeelden van wat er gebeurt binnen een bedrijf. Absoluut, ja. Dat is echt, er ontstaat een ontzettend ongelijk speelveld tussen ZZP'ers en mensen in loondienst. Waarbij die eerst inderdaad op het moment dat het goed gaat zelf kunnen bepalen wanneer ze werken, hoe ze werken en onder welke tarieven. En de mensen in loondienst dan worden opgetrommeld op het moment dat het in hun contract staat. Mm-hmm. Maar dat er van allebei de kanten toch scheve gezichten ontstaan. Marieke de Ruiter van de Volkskrant. We hebben het afgelopen uur gehad over de ZZP-markt die groter en groter wordt. Is het een belangrijk thema, denk je, bij de verkiezingen? Eigenlijk wil dit kabinet dat wel voor zijn. Die is toch echt wel voornemens om de zaken af te hechten, hè, de wetgeving klaar te hebben op het moment, voor het moment dat er verkiezingen zijn. Dus ik vermoed het niet, hoewel het natuurlijk wel, werk gaat iedereen aan. Dus ook de manier waarop je werkt, dus ook contracten. Mm-hmm. Dus het zal ongetwijfeld nog heel lang spelen. Maar ik denk dat het kabinet in ieder geval in deze kabinetsperiode wel werk ervan wil maken om daar in ieder geval een eerste stap te zetten in het indammen van dat ZZP-schap. En die flexibilisering van de arbeidsmarkt, die wordt ook iets meer teruggeroepen, hè? Steeds meer cao's zie je weer dat werkgevers meer verplicht zijn meer vaste contracten aan werknemers te geven. Klopt, de vakbond is daar heel erg hard voor aan het lobbyen om inderdaad flexwerk weer voor ziek een piek te maken en verder de vaste baan weer de norm te maken. Goede zaak lijkt me dat in ieder geval. Kun je dan zeggen dat we misschien nu op de piek zijn van de ZZP-markt? Of ben ik er te vroeg in? Ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Nee. Tot dusver zie je dat er, ook al is misschien in Den Haag, is iedereen wakker geworden en vinden heel veel beleidsmakers dat er een andere weg ingeslagen moet worden. De werkelijkheid is gewoon dat het aantal ZZP'ers blijft groeien. Dus ik durf absoluut niet te zeggen dat die groei gestuit wordt. Dankjewel voor je komst naar de studio. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Hier nu het NOS Radio 1-journaal met Astrid Kersenboom. Wat denk jij? Is zij ZZP'er? Oef. Weet het niet. Nee. Weet het niet. Dat gaan we vragen. Nou, tot zover Vroeg. Morgen zijn we er weer. Hier dus het NOS Radio 1-journaal. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.